teraz za jedyne 1399 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 lipca, minęła 16. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Okoliczności śmierci policjanta w jednym z wrocławskich komisariatów wyjaśnia prokuratura. 18 zastępów straży gasiło w Trzebiczu pożar dwóch hal magazynowych. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy turnieju olimpijskiego. Czwórka podwójna wioślarzy wywalczyła awans do finałowego wyścigu, a za godzinę siatkarze rozegrają swój pierwszy mecz z Egiptem. Śledczy nie informują, co było przyczyną śmierci we wrocławskim komisariacie. Wykluczają jednak udział tzw. osób trzecich. Nie wiadomo więc, czy doszło do tragicznego wypadku, czy też mundurowy targnął się na swoje życie. Do tego zdarzenia doszło w piątek po południu na terenie oddziału prewencji policji przy ulicy Połbina. Ofiara to 20-kilkuletni policjant. Jak przekazała Radiu Wrocław rzeczniczka prokuratury okręgowej we Wrocławiu Anna Placzek, więcej informacji zostanie przekazanych po sekcji zwłok, najprawdopodobniej w poniedziałek. Dla dobra najbliższych zmarłego śledczy apelują do mediów i opinii publicznej o niespekulowanie w sprawie tego zdarzenia. Mówiła Beata Makowska z Radia Wrocław. 18 zastępów straży gasiło w Trzebiczu pożar dwóch hal magazynowych firmy handlującej sprzętem ogrodniczym. Nikt nie odniósł obrażeń, ale straty są duże, powiedział rzecznik lubuskich strażaków Arkadiusz Kaniak. Straż została powiadomiona przed południem. Gdy ratownicy przyjechali na miejsce, pożar był już mocno rozwinięty. Oprócz akcji gaśniczej chronili przed ogniem także pobliskie budynki i pomagali w ewakuacji zagrożonego mienia. Po 14 pożar został opanowany. Jego dogaszenie potrwa kilka godzin. Co najmniej 30 Palestyńczyków zginęło w izraelskim ataku na szkołę w Dair al-Balah, w środkowej części Strefy Gazy, poinformowały władze tego regionu. W ocenie izraelskiej armii szkoła była wykorzystywana do ataków na żołnierzy jako skład broni. Ludność cywilna została ostrzeżona przed ostrzałem, przekazała agencja Reutera. Wcześniej palestyńskie media podały, że w izraelskich atakach na miasto Khan Yunus na południu Gazy zginęło co najmniej 14 osób. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy tenisowego turnieju olimpijskiego. Liderka światowego rankingu pokonała dziś Rumunkę Irinę Kamelię-Begu 6-2-7-5. Czwórka podwójna wioślarzy w składzie Fabian Barański, Mirosław Ziętarski, Mateusz Biskup i Dominik Czaja zajęła drugie miejsce w swoim przedbiegu i uzyskała bezpośredni awans do finałowego wyścigu o medale. Biało-czerwoni nieznacznie przegrali z Włochami. Za godzinę z kolei siatkarze rozegrają swój pierwszy mecz na turnieju olimpijskim. Na inaugurację zmagań w grupie B zagrają z Egipcjanami. Przyjmujący Aleksander Śliwka podkreślał jeszcze przed wylotem do Francji, że skupia myśli wyłącznie na pierwszym rywalu. Jesteśmy przygotowani najlepiej, jak tylko mogliśmy. Wykonaliśmy w 100% pracę, którą sobie założyliśmy. Także tak naprawdę bardziej gotowi nie będziemy. Teraz ważne jest, aby przygotować mental, przygotować detale czysto techniczne, czysto taktyczne, przygotować się na przeciwników, z którymi będziemy mierzyć się w fazie grupowej i tyle. Resztę trzeba pokazać na parkiecie. Step by step, absolutnie. To jest najzdrowsze podejście. Nie wychodzić za bardzo do przodu głową i nie myśleć o meczu z Brazylią czy z Włochami. Najpierw wykonać swoje zadanie w spotkaniu z Egiptem. Chcemy w tym spotkaniu zwyciężyć, chcemy zainkasować punkty. Biało-czerwoni należą do grona faworytów do złotego medalu. 764. Jarmark Świętego Dominika rozpoczął się w Gdańsku. Uroczystości wzbogaciły występy tancerzy i szczudlarzy. To najstarszy jarmark w Polsce i jedno z największych w Europie cyklicznych wydarzeń handlowo-kulturalnych. Do odwiedzenia jarmarku zachęcała prezydent Gdańska Aleksandra Tulkiewicz. Jarmark Świętego Dominika uważamy za otwarty. Cieszymy się, że możemy kontynuować tradycję, bo nasze miasto bardzo mocno jest zakorzenione w historii, ale w historii, do której zawsze dokładamy domieszkę nowoczesności. Ulicami miasta przeszła parada kupców. Już pierwszego dnia jarmark odwiedziły tysiące turystów. Poszukuję takiej vintage biżuterii, proszę takie starocia. Nas pierwszego dnia przyciągają antyki. Buszujemy w bursztynie. Podoba się, dużo ludzi, fajnie jest, klimat jest niesamowity. Jarmark Świętego Dominika w Gdańsku potrwa do 18 sierpnia. Włosi w ten weekend masowo wyruszają na wakacje lub z nich wracają. Panują tam przy tym rekordowe upały i susza, szczególnie na Sycylii. W ten weekend 16 milionów Włochów wraca z wakacji, a drugie tyle wyrusza na urlop. Zarząd dróg i autostrad wstrzymał ruch tirów i 70% prac drogowych.

Sponsorem audycji jest Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. W antrakcie. Dzień dobry, Magda Kujdowicz. Dzień dobry, Malwina Kiepiel. To będzie nietypowe spotkanie w antrakcie. Oj, bardzo. Mamy dwójkę szacownych gości. Wiesław Kowalski, redaktor naczelny portalu Teatr dla Wszystkich i aktor. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I Przemysław Skrzydelski. Dzień dobry. Redaktor Dzień dobry. Naczelny portalu E-Teatr, Instytut Teatralny imienia Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Dzień dobry. Kłaniam się nisko Państwu. No właśnie. No proszę Panów i proszę Pani. Za nami sezon teatralny. Tutaj Malwina nam groźne, różne kategorie wypisała. Mieliśmy się przygotować. Przyznam, że nie wszystkie kategorie mam obsadzone. Nie jestem przygotowana więc do końca, bo nie wszystkie kategorie wymienione przez Malwinę wydały mi się być warte obsadzenia. Ciekawa jestem bardzo waszych typów. Zaczniemy może od tego, jaki spektakl uważacie za spektakl sezonu. Przemku, może ty zacznij. Nie dużo piszesz, więc na pewno masz przemyślenia. Krzysztof Warlikowski ze swoją Elizabeth Costello nie miał konkurencji. Zresztą tak trochę się spodziewałem, wiedząc jak ten sezon będzie wyglądał. Chociaż miałem też wątpliwości, czy Krzysztof Warlikowski, powtarzając się od wielu lat w konwencji swojej, jakoś po raz kolejny nas będzie w stanie zaciekawić. Ale okazało się, że jednak po raz kolejny jako reżyser, który lubi się powtarzać, potrafi to robić i potrafi przekonywać do swojej wizji świata, skomplikowanej, ale też takiej pokazującej wiele spojrzeń na ten świat, wiele perspektyw, idei, poglądów. I chyba tym wygrał. No i chyba wygrał też tym, że ma zespół, który już jest tak ukształtowany, tak świetnie ze sobą się porozumiewa, komunikuje, że też trudno znaleźć dla niego konkurencję, nawet w szerokiej perspektywie, w szerokim pejzażu polskiego teatru. No i to chyba wygrało. Elizabeth Costello, Krzysztof Warlikowski na podstawie powieści Johna Maxwella, Ketzigo. Przy pełnej zgodzie co do tego, co powiedział Przemek, to myślę, że to był bardzo dobry sezon, jeśli chodzi o przedstawienia dla Adama Sajnuka. Tak. Jego ostatni spektakl, Handlarze Gumek w Teatrze Szóste Piętro, wydaje się być spektaklem naprawdę bardzo, bardzo ciekawym, chyba najlepszym, jeśli nie najlepszym w ogóle w jego dotychczasowej pracy, ale pragnę też zwrócić uwagę na to, bo mogliśmy już o tym zapomnieć, bo premiera była bardzo dawno, czyli na początku sezonu. Myślę tutaj o spektaklu w Teatrze Polonia na pierwszy rzut oka, o monodramie Marii Seweryn, który też był bardzo dobrym spektaklem. No i Adam Sajnuk też podjął się bardzo trudnej próby w tym roku przeniesienia na scenę Jona Fosse dramatu Matka i Dziecko, o którym Przemek też może coś powiedzieć, bo z tego co pamiętam, to pisał o tym. Może to nie było do końca jakby udane przedstawienie, choć myślę, że warto o nim wspomnieć. A literatura jest bardzo trudna. Właśnie, tak. Ten tekst był niezwykle trudny dla teatru. Malwina? Tak, to ja się trochę zgadzam z kolegami. Będę nudna. Costello i Warlikowski rzeczywiście to w tym roku zdeklasowały całkowicie pozostałe spektakle. I rzeczywiście Adam Sajnuk ze spektaklu na spektakl, bo zaczął od Matki i Dziecka, był coraz lepszy. I Handlarze Gumek, no to jest mocny akcent tego sezonu teatralnego. Właściwie chyba najmocniejszy, zwłaszcza z wybitną rolą Borysa Szyca w tym spektaklu. To już zresztą będzie inna, osobna kategoria. Tak. Ja bym chciała zwrócić waszą uwagę na zupełnie inny spektakl, bo tak się spodziewałam, że będziemy mówić o Warlikowskim. Tutaj nie ma między nami niezgody. Chciałam zwrócić uwagę waszą na spektakl Matki, pieśń na czas wojny, spektakl o kobietach i wojnie. To jest spektakl Marty Górnickiej, reżyserki, autorki Chóru Kobiet i założycielki Instytutu Politycznego Głosu w Maxim Gorki Teater w Berlinie, która stworzyła niesłychany spektakl choralny z kobietami, które śpiewały i opowiadały o rytuałach i przemocy wojennej wobec kobiet i cywili. I to był taki spektakl, który mną po prostu wstrząsnął swoją siłą, swoją formą i zaangażowaniem twórców w jego powstanie, jak również tym, co się działo na widowni, ponieważ Państwo, którzy nie widzieli, ten spektakl był w Teatrze Powszechnym w Warszawie i mam nadzieję, że wróci jesienią. W tej chwili jeździ po świecie. Wygląda to tak, że pani Marta Górnicka stoi między nami na widowni i dyryguje chórem i jesteśmy jakby współautorami, czujemy się częścią tego widowiska. Jest to wspaniały i przejmujący spektakl. Ja bym chciała, żebyśmy go zapamiętali i żeby długo pozostał w naszej pamięci, bo nie chodzi tylko o wojnę w Ukrainie, ale chodzi w ogóle o to, jak my patrzymy na sytuację ludzi w stanie zagrożenia. To jest niezwykłe, niezwykłe widowisko. A ja chciałbym zwrócić uwagę na dwa przedstawienia, abyśmy wyszli może poza Warszawę, bo przecież mówimy o sezonie teatralnym w całym kraju. Chciałem zwrócić uwagę na dwa przedstawienia, których premiery odbyły się właśnie poza Warszawą. Myślę tutaj o spektaklu A statek płynie. Och, wspaniały musical. W reżyserii Wojciecha Kościelniaka w Teatrze Muzycznym w Kapitolu. Czyli Wrocław. Wrocław, czyli spektakl oparty na filmie Felliniego. Bardzo trudno jest przenieść materię filmową na teatr. Kościelniakowi się to udało. I drugi spektakl to jest Kotka na gorącym blaszanym dachu w reżyserii Radosława Stępnia w Teatrze Kochanowskiego w Opolu. Też z bardzo pięknymi rolami, o których później powiem. I to są takie dwa spektakle spoza Warszawy, które chciałbym wskazać, zwrócić uwagę, bo one jeszcze będą w repertuarze tych teatrów. Kotka na gorącym blaszanym dachu jeździ na festiwale, zdobywa nagrody, także myślę, że warto śledzić repertuary, żeby te spektakle ewentualnie... Ale spoza Warszawy to nie sposób nie wspomnieć o Weselu Maji Kleczewskiej. No właśnie. Najgłośniejsza w zasadzie premiera tego sezonu, najbardziej wyczekiwana, można powiedzieć, w kontekście Dziadów Kleczewskiej sprzed 2 lat. Bardzo ciekawa przestrzeń, zresztą zaprojektowana przez Małgorzatę Szczęśnia, która jest projektantką scenografii do Krzysztofa Warlikowskiego. Dziwną tezę stawia Kleczewska, bo to jest może takie najbardziej zaskakujące, że za nasze winy, za nasze przewiny jako inteligencji, jako różnych warstw społecznych zapłacimy niedługo wojną, w której będziemy musieli wziąć udział. To taka odważna teza, ale też ten spektakl myślę, że wygrywa czymś podobnym jak u Warlikowskiego, znowu zespołowym graniem. Teatr Słowackiego miał zespół dużo słabszy niż Stary Teatr. A teraz tutaj stało się coś rzeczywiście wyjątkowego. Oni wszyscy są znakomici w każdej właściwie roli, ale wyróżniłbym chyba najbardziej Juliusza Chrząstowskiego jako gospodarza, który grał już gospodarza kilka lat temu w Weselu Jana Klaty chyba z 2017 roku. Zresztą to był w ogóle sezon tego aktora. Mówię cały czas o Juliuszu Chrząstowskim, który zagrał w grudniu w Teatrze Nowym w Łodzi Willego Lomana w Śmierci komiwojażera. Tak, to było też niezwykle ciekawa interpretacja. Nie widziałem wcześniej takiej wersji komiwojażera, można powiedzieć takiej wypełniającej to, co Arthur Miller zaplanował w tekście jako tytuł pierwotny, czyli wewnątrz jego głowy. To wszystko się rozgrywa właściwie w ostatnich chwilach życia, jako takie wspomnienie tego wszystkiego, co się nie udało w życiu. Strasznie przegrany Loman, bardziej przegrany chyba niż wszystkie interpretacje tej postaci, które widziałem wcześniej w teatrze, czy to Janusza Gajosa, słynna z Teatru Narodowego sprzed 20 lat prawie, czy inne. Bardzo pesymistyczny spektakl, taki ciągnący się w długich sekwencjach, nie dający wytchnienia. Męczący, można nawet powiedzieć. Dla niektórych pewnie jest to męcząca realizacja. Taka trochę w stylu Krystiana Lupy, rozciągnięta, dająca bardzo dużo do myślenia. Śmierć komiwojażera, reżyseria Remigiusz Brzyk. Tak. Teatr Nowy imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi. Może coś powiemy o naszych scenach narodowych. W Krakowie niestety chyba nie pojawiło się przedstawienie na miarę Luka Persefala z zeszłego roku, czyli Pełnego długiego dnia, przynajmniej ja nie znajduję. Ale ma wrócić Luk Persefal do Starego Teatru. Tak, ale liczymy ma wrócić, nowa dyrekcja obiecuje, że będzie już reżyserował w tym sezonie jakiś spektakl. Natomiast jeśli chodzi o Teatr Narodowy, w Warszawie też nie było najlepiej, ale myślę, że warto wspomnieć o Czekając na Godota. Zwłaszcza Piotra w jednym kontekście. Cieplaka. Tak, wspaniała obsada. Z rolami Jerzego Radziwiłowicza i Mariusza Benoit. Ale przede wszystkim Cezary Kosiński jako no chłopca. No i Cezary Kosiński i Bartłomiej Bobro. To jest oczywiście jeden z najlepszych aktorów w Polsce. I współpracuje z... Szkoda, że nie wszyscy potrafią to wykorzystać. Tak, nie wszyscy za mało gra w teatrze. Pewnie mógłby jeszcze więcej. Że nie wspomnę Gresnów. Ale z Piotrem Cieplakiem współpracuje już ponad 20 lat. I to jest taki, bym powiedział, no wszystko co w tej współpracy, takiej właśnie opartej na literaturze, na takim zrozumieniu. No dobrze, ale ja się w ogóle zastanawiam, czy te sceny, które wymieniliście, są rzeczywiście scenami narodowymi jeszcze, tak naprawdę, bo w repertuarze naprawdę jest coraz mniej nawiązań do, powiedziałbym, polskiej literatury, polskiej prozy, naprawdę, za wyjątkiem Feblika bodajże w Teatrze Narodowym w Warszawie. No. No tak, ale tu musielibyśmy rozpocząć dyskusję o misji Teatru Narodowego, czy w ogóle coś takiego co to istnieje, teraz? Co to znaczy i tak dalej. No ale ta misja de facto jest... już została wypaczona, tak? Kompletnie, od to czasu Grzegorzowskiego. Rozmowa jakby na inną audycję na troszkę. Może przejdźmy w takim razie do najlepszej reżyserii. Ale jeśli minutę mogę, ponieważ mówimy zawsze o spektaklach dramatycznych. Mhm. Natomiast chciałbym wspomnieć tu o kilku przedstawieniach muzycznych, które jak powstają nie tylko w teatrach dramatycznych, ale również w teatrach muzycznych, które są równie ważne. A więc myślę, że należałoby wspomnieć o Wojciechu Farudze, który zrobił Così fan tutte po raz pierwszy, zwidował chyba godzinę tam tej muzyki i to się stało, bo z reguły to są długie, bardzo długie, ponad trzygodzinne przedstawienie, które było dosyć trudno znieść. Ale Mozart broni się sam, umówmy się. Natomiast myślę, że tutaj to się udało wreszcie jakoś tak znieść tego Mozarta. Były też bardzo ciekawe manekiny, też chciałbym na to zwrócić uwagę, w Operze Wrocławskiej bardzo rzadko grana współczesna opera. Był bardzo ciekawe przedstawienie robi Anna Sroka-Chryń, która wypracowała pewien taki model. Nie pierwszy raz, tak. Model na robienie przedstawień muzycznych opartych na piosenkach albo jakiegoś autora, albo jakiegoś zespołu. W tym roku był to Czesław Niemen. Bardzo ciekawe w Teatrze przedstawienie Roma. Myślę, że należy o tym wspomnieć. I jeszcze jest taki bardzo dobrze zrealizowany przez Wojciecha Kępczyńskiego na małej scenie Teatru Roma, taki kameralny amerykański musical Tick, Tick, Boom z doskonałą rolą Macieja Pawlaka, ale o tym to powiemy pewnie później. No, ale nie wspomniałeś jeszcze o świetnym spektaklu muzycznym, jaki jest Wasowski, zrealizowany przez Ewę Konstancję Buchak i tutaj chyba bardziej do tej kategorii debiutu Olga Lisiecka jako aranżerka. Wspaniały spektakl muzyczny. No widzicie, trochę nam się te kategorie właśnie teraz nakładają. Porozmawiajmy chwilkę o reżyserii. Jaki reżyser, jaka reżyserka warta jest uwagi? Trochę już Wiesław wspomniał o Adamie Sajnuku. Też mam go tutaj wypisanego, zaznaczonego jako reżysera, który jest wart uwagi. Ja go zresztą obserwuję od lat i rzeczywiście Handlarze Gumek to jest coś, proszę państwa. Z Adamem Sajnukiem troszeczkę przesadzacie państwo, ale nie będę już dalej polemizował. Żeby cały czas nie mówić o Warlikowskim, to jeszcze wspomnę raz o Maji Kleczewskiej za to Wesele. To jednak pokazuje, że jest to ta reżyserka, która ma swój styl już od lat i potrafi budować przestrzeń sceniczną. Ma swój język, mimo że przez ostatnie lata wielokrotnie się myliła, to Wesele trzeba odnotować. Ona, myślę, pozostanie na dłużej. Krzysztof ona tym Walikowski. Weselem chyba dosyć długo się interesuje, bo ona wspominała, że to jest dla niej bardzo ważny tekst osobiście. Tak jak Dziady, do których już wcześniej zresztą... No i powoli przygotowuje się do, za dwa lata do wyzwolenia. To będzie taka triada, rozumiem? Tak. Będziemy rozmawiać o tym pewnie. No i Krzysztof Walikowski, ale cały czas do tego wracam. Może Wiesław, odświeżysz pamięć i podasz jakieś nazwisko, które warto wspomnieć, żeby się nie kręcić cały czas wokół tych najważniejszych. W zasadzie nie znajduję, poza tymi przedstawieniami i tymi reżyserami, o których mówiliśmy, nie znajduję kogoś, kto zasługiwałby na jakąś szczególną uwagę, oprócz właśnie Wojciecha Kościelniaka, o którym mówiliśmy, który cały czas trzyma formę, że tak powiem. Zresztą nie widziałem, ale podobno też zrobił bardzo dobre przedstawienie w Teatrze Kameralnym w Bydgoszczy, Chłopcy z Placu Broni. Także Radosław Stępień, który właśnie, o którym wspominałem, z tego młodszego pokolenia. Mamy też w tym sezonie przedstawienie Krystiana Lupy. Nie wiem, jak wyście je odebrali, bo ja z dość mieszanymi uczuciami tę pierwszą część Krystian przyjąłem. Krystian Lupa bardziej teraz jako filozof niż jako reżyser. I to mówi, najczęściej źle robi. Ale z tych młodych reżyserów, bo jeszcze chciałbym wspomnieć o Katarzynie Minkowskiej, która cały czas zaskakuje jakoś i premiera w TR Warszawa, marcowa, Kiedy stopnieje śnieg? Ciekawa opowieść o rodzinie, o problemach, o takiej traumie, która nigdy nie kończy i przenika z pokolenia na pokolenie, rodzinnie. W ogóle ma swój język też Katarzyna Minkowska i potrafi opowiadać o takich problemach pokoleniowych. Potrafi to świetnie wyczuć. Zresztą ta premiera sprzed półtora roku w Teatrze Dramatycznym, która wszystkich zachwyciła, mój rok relaksu i odpoczynku. To było jeszcze lepsze, jeszcze szersza skala. Tak, to z rozmachem niezwykłym spektakl. Tak, tu jest skala dużo mniejsza, kameralny spektakl. Ale ma też siłę, ale ma ogromną siłę przekazu. Taka rodzinna opowieść o traumie na pewno tak. Katarzyna Minkowska cały czas w świetnej formie, jest Marcin Wierzchowski, którego ja przynajmniej uważam za najciekawsze nazwisko teraz w polskim teatrze, chociaż jego najnowsza premiera w Starym Teatrze. Nie do końca jest. Schron przeciwczasowy według Gospodinowa jakoś się nie udała. Rozpada się ten spektakl na wiele narracji, ma kilka finałów. Piękna Zośka była wspaniała, ale piękna to nie Zośka, to ale to końcówka poprzedniego sezonu. Warto jeszcze wspomnieć, to jest bardzo aktywny reżyser od kilku lat, ale w tym roku kilka chyba nawet przedstawień mu się udało. Myślę o Marcinie Liberze, który zrobił w Słowackiego spektakl i w Teatrze w Toruniu. Nagrodzony spektakl. W Kielcach. Dropie, tak. Także myślę, że to jest reżyser też, na którego warto zwrócić uwagę w minionym sezonie. Ja jeszcze powiem o Agacie Dudzie-Gracz, bo ona zrobiła spektakl trochę, który spuścił powietrze z Krakowa Nadętego. Proszę Państwa, Wyspiański umiera. Tak, proszę Państwa. Ale równocześnie umiera. Bardzo taki krakowski, taki osadzony w tym mieście. Tak. Ale kompletnie zapomnieliśmy o tym, że Jan Klata w tym sezonie miał 4 premiery. No. Wyzwolenie wspomniane. To Wyzwolenie podobno było bardzo ciekawe. Niestety nie widziałam. Nie było, ale trudno. Nie było, tak? Byłam zaproszona na pokaz filmowy i stwierdziłam, że jednak poczekam na scenę. Ja chciałam wspomnieć o spektaklu rozrywkowym, który mnie niezwykle ucieszył i który uważam za w pewien sposób odkrywczy, mianowicie o Zemście w Teatrze Komedia Michała Zadary. Mnie się to naprawdę szczerze podobało. I uważam to za bardzo nowe takie spojrzenie na teatr i sposób na to, żeby młodzi ludzie do tego teatru przyszli, ponieważ kolejki jakieś tam ustawiają młodzieżowe i całych rodzin, żeby do teatru pójść. To jest dla mnie niezwykle budujące i w ogóle tam się coś w tym Teatrze Komedia odradza. To mnie cieszy. No właśnie, zmienił się zupełnie repertuar w tym teatrze, ponieważ wcześniej bazował przede wszystkim na komediach, farsach angloamerykańskich, a teraz Aneta Groszyńska z dyrektorem naczelnym zmienili jakby oblicze tego teatru. To jest chyba dobry kierunek. No zobaczymy, oni dopiero zaczynają, także zobaczymy, jak będzie dalej. A trzymamy kciuki. A wracając do reżysera Zadary, ja się trochę martwię, bo on się wybierze teraz ze Szekspira i uważa, że Hamlet jest śmieszny. Cytuję jego fragment wywiadu. Pan Zadara. Ale dziady też były śmieszne, Zadara, więc to jest, u niego zawsze jest śmiesznie. Ciekawe, co by na to powiedział Szekspir. A co państwo powiedzą na kategorię najlepsza rola męska? Najlepsza rola męska? No więc na pewno już wspomniany Borys Szyc w Handlarzach Gumek w Szóstym Piętrze, choć tam równie ciekawą rolę tworzy Grzegorz Małecki. I trudną. Ale, tak. Czy także w Jałowym Szycu? Na pewno już wspomniani aktorzy Czekając na Godota, o których tutaj ja mówiłem i Przemek mówił, czyli Radziwiłłowicz, Benua Kosiński i Bartłomiej Bobrowski. W Costello myślę, że warto by zwrócić uwagę na Mariusza Banaszewskiego. Andrzej Chyra. W Opolu, w tym spektaklu Radosława Stępnia, o którym mówiłem, jest wybitna rola Bartosza Woźnego, który zresztą otrzymał za nią nagrodę na festiwalu w Kaliszu. Mnie się podobała rola Adama Cywki w Matce Anny Augustynowicz w teatrze Ateneum. No i... I zamilkł Wiesław. Przemysławki. Przemku. Sezon Juliusza Chrząstowskiego, krakowskiego aktora, tym razem w Łodzi, jako Loman, wspomniany już. W Śmierci Komi Wojażera, no i jako gospodarz u Mai Tleczewskiej w Weselu, to na pewno. Jeśli chodzi o takie role drugoplanowe, może nie drugoplanowe, one są często tak samo ważne jak te pierwszoplanowe, to na pewno Andrzej Chyra. W Elizabeth Costello, właściwie w dwóch rolach. Również jako Mefistofeles, w faustowskim fragmencie dołączonym do tego spektaklu, zresztą świetnie wkomponowanym w całość. Niesamowity jest Andrzej Chyra i zresztą to jest rzadka okazja. Ja nie pamiętam takiej okazji w Teatrze Warlikowskiego, a przecież obserwuję go ponad 20 lat, żeby aktorzy tutaj w tej scenie w duecie z Mają Ostaszewską, to także rola sezonu, to zaraz powiemy o... Kobietach. O tych rolach, natomiast rzadko się zdarzało u Warlikowskiego, żeby aktorzy tak mówili wierszem, poza Szekspirem, ale to jest inny przypadek. I może to jest taka wskazówka też dla Warlikowskiego, w którą stronę pójść za kilka lat, kiedy pokaże nam pewnie swój nowy spektakl. No w każdym razie Andrzej Chyra, na pewno Cezary Kosiński wspomnieliśmy w tym Godocie kameralnym w Teatrze Narodowym. To są takie największe olśnienia, na pewno męskie. Przemek wspomniał tutaj o rolach takich drugoplanowych, które czasami nie do końca są właśnie drugoplanowe i tutaj właśnie chciałem zwrócić uwagę na... To jest... Premiera była w lipcu, a więc... Ale chciałbym zwrócić uwagę na rolę aktora Teatru Słowackiego w Krakowie. Myślę tutaj o Antonim Milanceju, Szymborska kropki, przecinki, papierosy, gdzie... To Malwina się uśmiecha, bo to jej ulubieniec. A gdzie w Szymborską wciela się Agnieszka Przepiórska. No, to był spektakl, który pojawił się, chyba premiera była w lipcu, w związku z tym on już jakby w rankingach zeszłorocznych się nie pojawił, a więc dlatego... No i też zwrócił moją uwagę, nie wiem, może Przemek będzie polemizował, ale lubię patrzeć na aktorów, którzy tylko słuchają na scenie. Więcej, niewiele mają do powiedzenia, a muszą słuchać. Czuję, że będzie o Bernhardzie coś. Nie będzie Maciej Czerklański w Matce i dziecku. Bardzo dobra rola, to prawda. Gdzie grał z Kamilą Bar. Dobrze, to ja jeszcze dorzucę Łukasza Lewandowskiego w Historii Jakuba w Teatrze Ateneum Monodram. Tak, w Teatrze Ateneum... Powtórzone Historii Jakuba, bo to już było grane w Teatrze na Woli. Ale jako monodram teraz to jest. Tak, monodram zrobiony przez... Walden Figury. Eltony Figury. I jest jeszcze tam, w Ateneum jest jeszcze udana rola w Wariacjach Enigmatycznych Krzysztofa Tyńca. Tak, zupełnie inna. Rzeczywiście tutaj został aktor pokazany od zupełnie innej strony. Myśmy były na spektaklu, gdzie był również autor i powiedział, że przypomina mu pewnego francuskiego pisarza niezwykle. I rzeczywiście to była taka wielowymiarowa... Ale Grzegorz Damiński, nie zapominajmy w tym spektaklu. Tak, oczywiście. Niedoceniany zupełnie. Tak, to niestety. Prawda. To rzeczywiście wygląda jak... Myślę, że powoli się to z Grzegorzem Damińskim zmienia. Bo myślę, że on bardzo walczy o swoje miejsce i uwagę jakością swojej pracy i mam nadzieję, że to się zmienia. Ja chciałam wspomnieć uparcie o zemście i chciałam zwrócić uwagę na niesamowitą sprawność aktorską aktora skądinąd znanego i docenionego Macieja Sztura, który w roli Papkina, która jest taką rolą ikoniczną dla teatru i takim sprawdzianem w tym, jak grać komedię, radzi sobie znakomicie. I tutaj będę się upierała, że jego kabaretowa przeszłość bardzo dużo mu daje, ponieważ on wchodzi w rolę, wychodzi z niej, dystansuje się do niej, sam się bawi tą konwencją na scenie i jest zachwycający. I bardzo podobał mi się również Arkadiusz Brykalski jako Cześnik, któremu się przyglądam w różnych pomniejszych rolach i jeszcze mnie nie zawiódł. Proszę panów, no dobrze, a rola kobieca? Rola kobieca, to może... Maja Komorowska i dlaczego ona? Wiadomo, zawsze Maja, zawsze. No, Maji Komorowskiej już napisano po tym przedstawieniu. Costello. Napisano o tej roli chyba wszystko. Wszyscy zwracają uwagę na tę postać. Choć zgadzam się z Jackiem Wapkarem, który napisał, że ona jest oparta jakby nie na aktorstwie, ale na scenicznym byciu bardziej. To jest takie przejmujące memento. Tak bym może to określił. Natomiast nie zapominajmy o roli Marii Seweryn w tym monodramie, który zrobiła w Teatrze Polonia, bo myślę, że to jest naprawdę widać, jak ogromny rozwój nastąpił, jeśli chodzi o tą aktorkę, jeśli chodzi o technikę, o warsztat i tak dalej. Ja przyznam, że na początku jej kariery miałem kłopoty ze zrozumieniem jej na scenie, a teraz jest wszystko jakby tak, jak być powinno. Tak, ona ma świetny moment w swojej zawodowej karierze. Pełna zgoda. Wspomnieliśmy tutaj o Lupie i o tych balkonach, pieśniach miłosnych i chciałbym zwrócić uwagę na rolę Marty Zięby w tym przedstawieniu. Dla mnie zresztą to bardzo świetna aktorka i myślę, że tam tworzy jedną z najciekawszych postaci na pewno. Krystiana Lupy jest też, jak zawsze, Ewa Skibińska. No tak, świetna, rzeczywiście chyba najlepsza w tym przedstawieniu. Tak jak Anna Iliczuk też u Lupy, również w balkonach. Ale skoro Ewa Skibińska, to też miała rolę w Teatrze Powszechnym dosłownie przed chwilą. W Metodzie na serce, śledztwie w reżyserii Katarzyny Szyngiery, autorki sukcesu z poprzedniego sezonu 1989 musicalu. A tutaj mamy taki spektakl znowu reporterski, taki trochę niedokończony, rozpadający się też na kilka narracji, bo tam jest film właściwie też w tym spektaklu, jest teatr telewizji właściwie. Też jako element, no taki główny w tym przedstawieniu. Podobno reżyserka chciała cały spektakl tak zrobić, ale nawet teatr się nie zgodził. To nawet byłoby może bardzo oryginalne. To samo chciała zrobić Maja Kleczyska, robiąc Bergmana, ale to jest bardzo trudne bardzo przedsięwzięcie dla teatru. Ale Ewa Skibińska w tym spektaklu jako taka ofiara manipulacji. Też bardzo o polskich problemach spektakl Katarzyny Szyngiery. No jest świetna po prostu i zupełnie inna niż u Lupy. Co pokazuje, że to jest jedna nadal. Zwłaszcza w tej części filmowej. Zwłaszcza w tej części filmowej, takiej naigrawającej się, wyśmiewającej polskie konwencje kryminału, horroru nawet filmowego, ale także teatru telewizji. Pokazuje, że to jest nadal jedna z najważniejszych, kilku najważniejszych aktorek w Polsce, Ewa Skibińska. Też na pewno jej sezon w jakimś stopniu. Chciałbym zwrócić też uwagę na aktorkę z Opola, Magdalenę Maścianicę, która gra właśnie w Kotce na gorącym blaszanym dachu. I chciałbym tutaj o takiej inicjatywie dyrektora Norberta Rakowskiego powiedzieć. On organizuje takie maratony teatralne, gdzie w ciągu kilku, zaledwie trzech, czterech dni można obejrzeć wszystkie przedstawienia, które powstały w danym sezonie. I szkoda, że inne teatry tego nie podejmują, bo to jest świetna okazja, żeby poznać zespół. I właśnie wtedy mogłem zobaczyć Magdę Maścianicę chyba w czterech przedstawieniach. W każdym z nich była inna, a już doskonała właśnie w tym spektaklu Radosława Stępnia. Dlatego zachęcam dyrektorów, żeby właśnie takie maratony organizowali, bo wtedy i krytykom łatwiej jest dotrzeć i obejrzeć kilka spektakli naraz w jednym miejscu. Nie wiem, czy nadal grany jest Mistrz i Małgorzata Janusza Opryńskiego w Opolu, a grała tam Magdalena Maścianica, tak. Małgorzata, to pamiętam. No i ostatnia, to jedna z ostatnich premier tego sezonu. Myślę, że warto też wspomnieć o Aleksandrze Popławskiej, która zagrała w Czułych Słówkach tę głośną rolę, którą w filmie zagrała Shirley MacLaine. I to jest ta Aleksandra Popławska, która również grała w prapremierze chyba polskiej Sprzedawcy gumek. Tak. Które teraz się... 14 lat temu. Tak. Znakomita aktorka. No i nie wiem, czy jeszcze ktoś tutaj... Ale chciałbym zwrócić jeszcze, jeśli chodzi poza... Jesteśmy poza Warszawą, to zwrócić uwagę na Justynę Szafran w Teatrze Muzycznym Kapitol, która może nie tworzy, bo A Statek Płynie to jest raczej kreacja zbiorowa całego tego zespołu teatralnego, ale Justyna Szafran zwraca tam swoją uwagę nie tylko śpiewem, bo tym zawsze zwraca No dobrze, uwagę. A Małgorzata Witkowska? No, tak. Ostatnie to jest... dni Eleny Nikolaju Czałszewsku. Tak, to jest też rola, bardzo dobra którą krytycy zauważają. Ja muszę być nudny znowu i powiedzieć o Maji Ostaszewskiej w Elizabeth Costello, jako jedna z pięciu wcieleń Elizabeth Costello w tym przedstawieniu. Myślę, że najlepsza jej rola od Czasu Aniołów w Ameryce, które już były, no, które już chyba 17 lat temu miały premierę. Tak, które mogliśmy zobaczyć teraz ponownie, tak, jak to pracuje na scenie. Było wznowienie, raz w roku są wznawiane na szczęście Aniołów w Ameryce. Wspaniałe to było, zobaczyć po latach. Widziałem 4 razy chyba tamten spektakl. No i Magdalena Cielecka, również u Krzysztofa Warlikowskiego w takiej roli dołączonej znowu do narracji Elizabeth Costello z innej powieści. Keciego, Powolny Człowiek. Zresztą też świetnie znowu wkomponowany w to przedstawienie. Jedna z najlepszych scen. Tak, tamta dramatyzacja, rzeczywiście należy to zwrócić na to uwagę, jak bardzo pracuje się tam nad tekstem. Wszystkie panie Warlikowskiego, bo i Jankowska-Cieślak też tworzy tam bardzo ciekawą postać. Także ja chciałam... Tak, warto na nie zwrócić uwagę. Ja chciałam zwrócić panów uwagę na Elę Zajko i rolę Mani w Fybliku w Teatrze Narodowym. Uważam, że to jest znakomita młoda aktorka, która się będzie pięknie rozwijała na scenie. I na mnie ogromne wrażenie zrobiły monodrama Agnieszki Przepiórskiej. Tak się składa, że widziałam je w dość krótkim czasie, bo były pokazywane na różnych scenach w całej Polsce, również w Warszawie, więc trochę sobie pojeździłam za tą aktorką. I uważam, że ona jest też na fali wznoszącej i ma różne ciekawe projekty, również związane z tym, aby poprzez biografię znanych ludzi opowiadać młodym ludziom o historii, żeby teatr wkroczył do edukacji w takiej ciekawej i nowej formie. Uważam, że to jest bardzo ciekawa i warta zauważenia postać. No tak, ja to jeszcze, ona ma świetną rolę w, proszę państwa, Wyspiański umiera, jako żona Wyspiańskiego. No, oczywiście wybitna rola też. No dobrze, a ta scenografia najlepsza, panowie, kostiumy, i choreografia. Scenografia, kostiumy, tak? Proszę. No to właśnie wspomniany spektakl Teatru Polskiego w Bydgoszczy. Mm-hmm. Wojtek Faruga jest reżyserem tego przedstawienia, ale również bardzo często robi scenografię. Ostatnio do swoich przedstawień to jest ta historia o Czałsesku, zrobione w Teatrze Polskim, też, który spektakl też jeździ na festiwale i jest zapraszany. Zwracam uwagę na Katarzynę Borkowską, Così fan tutte. To jest rzeczywiście scenografka o niesamowitej wyobraźni, która zawsze mnie ujmuje swoimi wizjami scenicznymi. Zwróciła też moją uwagę bardzo ascetyczna scenografia Andrzeja Witkowskiego, Czekając na Godota, na małej scenie Teatru Narodowego. No i też ten spektakl, o którym ciągle wspominamy, czyli A Statek Płynie, gdzie scenografię robił Mariusz Napierała. Mhm. Ona też jest zjawiskowa, można niesamowita powiedzieć. Niesamowita jest, prawda? Tam ta wielka armata, spadające piórka na widownię. Mhm. Niesamowite. Przemku. Marny sezon pod tym względem, ale wyróżniłbym Małgorzatę Szczęśniak za Wesele znowu. No bo nie za Elizabeth Costello, gdzie tych powtórzeń z poprzednich scenografii Warlikowskiego jest tyle, że równie dobrze każdy swój spektakl mógłby Warlikowski opowiedzieć pewnie i w tej scenografii. Ale na pewno to Wesele jako przestrzeń, jako gra światłem, który buduje ten nastrój i tę atmosferę, także Wojciech Puś buduje tam światło, to jest na pewno świetna robota. Mnie się dosyć podobał Mirek Kaczmarek i Król Lir w Teatrze Narodowym pod tym względem, w sensie kostiumu. No ale to nie była chyba najlepsza scenografia. To nie wierzę. Akurat jest Mnie się podobały kostiumy. Ja bardzo cenię jego Ale tym razem te kwazy marmury. Ale tym razem chyba jakoś nie do końca się udało. Mnie się bardzo podobało w Gatsby. On zrobił się świetną scenografię. Odwrócił taki pałac i wysypał żwir na scenę. To rzeczywiście robiło wrażenie. No dobrze, proszę państwa. I teraz kategoria, z którą ja mam problem, bo nie obsadziłam jej, debiut roku. No tu jest rzeczywiście problem. Ja też niespecjalnie znajduję, jeśli chodzi o jakieś debiuty, nie wiem, reżyserskie, aktorskie, ale chciałbym tutaj wskazać na dwie młode osoby, które są jeszcze studentami Akademii Sztuk Teatralnej, Sztuki Teatralnej w Krakowie. Te spektakle zostały pokazane na warszawskich spotkaniach teatralnych i to są bardzo młodzi, obiecujący ludzie. Myślę tutaj o Barbarze Bendyk, która pokazała taką swoją etiudę pod tytułem Pies. Pojechał i nawet na festiwal do Rumunii. Tadeusz Pyrczak też pokazał swój egzamin Prawdziwe Rozentale. Myślę, że to były takie przedstawienia, które bardzo mocne i bardzo mocno zapadające w pamięć, wskazujące już na silne osobowości tych dwóch twórców. Dwojga twórców. Tak, w tym spektaklu jeszcze grał bardzo dobrze Bartek Cwaliński, to jest młody aktor też AST w Krakowie. Warto na niego zwrócić uwagę rzeczywiście. A tak poza tym jakoś trudno mi było znaleźć jakiś taki... Bardzo trudno, ale to zawsze jest ten problem, że się zapomina, potem się pomija i można się wstydzić. Na pewno było wiele osób, które warto odnotować. To znaczy, nie wiem, czy w samym aktorstwie, ale no, to jest tak szerokie pojęcie w teatrze, że na pewno trochę się działo, ale my jakoś nie potrafimy, prawda? Jeśli chodzi o te pierwsze plany, to zawsze jest problem. No też nie powiedzieliśmy, może warto by było wspomnieć, to nie był debiut oczywiście, ale no, coś było ciekawego w tej roli Michaliny Łabacz w Opowieściach Lasku Wiedeńskiego. Tak. Także można by... W kategorii ciekawa rola kobieca. Młoda aktorka. Ja już, ale myślę, że jakieś takie swoje nowe oblicze pokazała. Ja już wspomniałam o Oldze Lisieckiej w Wasowskim, bo to rzeczywiście był jej taki debiut jako aranżerki, też jako aktorki. Ona świetnie śpiewa i to, co zrobiła z interpretacją piosenek Wasowskiego, każdemu znany, każdy zna piosenki Wasowskiego, było niesamowite. Ona zdobyła zresztą, powiedziałbym, serce publiczności podczas przeglądu piosenki aktorskiej we Wrocławiu. To bardzo ciekawy spektakl, ale też ja bym chciała powiedzieć też o aktorach Warszawskiej Akademii Teatralnej, a mianowicie był taki spektakl casting, nie wiem, czy pamiętacie, i tam są dwie aktorki bardzo młode i bardzo ciekawe, to Helena Rząsa, która powiedziała, że ma gdzieś, grzecznie rzecz ujmując, Szekspira, i na nią chciałam zwrócić uwagę, Helena Rząsa, a druga to bardzo też młoda i utalentowana aktorka, Maja Kowalska, która zresztą zagrała w spektaklu telewizyjnym Skis Sojnuka, tak, bodajże, tak. Więc to rzeczywiście warto zobaczyć i zwrócić na nie uwagę. No tutaj zawsze wygrywają moi koledzy, którzy tyle jeżdżą po Polsce, jak Wiesław i Malwina. Tutaj naprawdę głębokie ukłony, bo jesteście niezwykle intensywnie obecni na spektaklach w całej Polsce. No dobrze, i teraz kategoria, na którą czeka bardzo Przemek Skrzydelski, mianowicie książka teatralna, ponieważ przyniósł tutaj bardzo dużo... A o choreografii nie będzie? No proszę. Bardzo proszę. Myślałam, że choreografię, scenografię traktujemy razem, ale proszę bardzo. Tak, no bo chciałbym zwrócić właśnie uwagę. W zasadzie po 1989 to ogromną karierę w teatrze robi Barbara Olech i ona robi jakby większość choreografii w przedstawieniu. Chciałbym też odróżnić jakby choreografię od ruchu scenicznego, bo jeśli chodzi o ruch sceniczny, to wydaje mi się, że w tej chwili Maćko Prusak jest takim... Natomiast Barbara Olech robi bardziej choreografię. Tutaj mamy mnóstwo świetnych kobiet. Barbara Olech robiła właśnie choreografię niesamowitą do Niemena, Anny Sroki-Chryń i jeszcze do bardzo innych przedstawień, ale też cały czas w znakomitej formie jest Ewelina Adamska-Porczyk, która nie tylko wyreżyserowała, ale też zrobiła choreografię do Six w Teatrze Syrena. Cały czas też jest w bardzo dobrej formie Agnieszka Brańska, która między innymi zrobiła scenografię do Tik, Tik, Boom w Teatrze Roma. Także myślę, że na te panie warto zwrócić uwagę, jeśli chodzi o choreografię. Dziękujemy, że nam o tym przypomniałeś. Przemku, twoja ulubiona kategoria, książka teatralna. Powiedz, czemu tyle tomów się tu pojawiło? Dlatego, że to był dobry sezon właśnie pod względem literatury. Proszę bardzo. Teatralnej. Może nie był to najlepszy sezon czysto teatralnie, ale na pewno jeśli chodzi o książki i to, co się dzieje wokół teatru, to rzadko się zdarza, bo przeważnie jest tak, że w sezonie są dwie ważne książki. Tutaj jest trochę więcej. Przede wszystkim mogę pokazywać do kamery, czy nie? Proszę bardzo. Możesz pokazywać. Kamera, będzie, kamera będzie kamera sobie radziła. Tak, Jon Fosse, proszę bardzo. Mamy wznowienie dramatów noblisty z tamtego roku, Jona Fossego. W poprzednim wydaniu też Agencja Dramatu i Teatru mieliśmy mniejszy wybór. Teraz mamy rozszerzenie o co najmniej dwa nowe teksty wcześniej niepublikowane. Tak. Także to jest ważne wydawnictwo ze względu na autora, do którego pewnie reżyserzy będą chętniej za chwilę wracać, bo to nie jest często wystawiany autor w polskim teatrze. Doczekaliśmy się w końcu wydania biografii Jerzego Grzegorzewskiego. Mówiłyśmy o niej w programie, to imponująca. Właśnie, tak. To jest oczywiście kolejna książka dotycząca tutaj mniej twórczości, ale w ogóle życia wybitnego reżysera, chyba ósma już pozycja o Grzegorzewskim, ale czekaliśmy na to kilka lat i kilku autorów się przymierzało i w końcu mamy dwa tomy plus album ze zdjęciami przedstawień, zdjęcia z procesu twórczego Jerzego Grzegorzewskiego, Janusza Górskiego, album dołączony do tych dwóch tomów. Mamy też drugą część. Autorstwa bardzo... Maryli Zielińskiej. Dostaliśmy też drugi tom krótkiej historii teatru w Europie. To jest świetnie napisana rzecz. Kilka lat temu wyszedł pierwszy tom. Teraz ukazał się jesienią drugi tom Józefa Kellery. Bardzo dobrze napisane, tak skrótowo, ale dla wszystkich, myślę, dla wszystkich, którzy chcieliby się zagłębić w historię teatru. I w końcu rzecz, której jeszcze nawet nie rozpakowałem. Jeszcze ale już wiesz, że jest warta uwagi. Ale wiem, że jest warta uwagi, bo poświadczam za tę autorkę. Jolanta Kowalska, jedna z najlepiej piszących w Polsce autorek o teatrze, ale przede wszystkim znakomita w opisywaniu ról aktorskich i w ogóle w opisach przedstawień. Jolanta Kowalska, Tamta dekada, tutaj książka o najlepszej dekadzie, najciekawszej Teatru Polskiego we Wrocławiu. Lata 90-2000, kiedy reżyserowali tam Jerzy Jarocki, również Krystian Lupa, to najciekawsze lata tego teatru. Myślę, że ta książka świetnie zredagowana, bo to już wiem, na pewno jest warto odnotowania. Wydawnictwo Warstwy, tak? Wydawnictwo Warstwy. Proszę bardzo. Proszę Państwa, mamy co czytać, mamy co wspominać i mam nadzieję, że będziemy się jeszcze w tym gronie widzieć tutaj, żeby porozmawiać o ciekawych zjawiskach w polskim teatrze, bo dość dużo się w teatrze dzieje. Ten sezon był ciekawy, również pod względem zmian na różnych obsadach scen, ale trochę już nie mamy czasu, aby o tym szczegółowo powiedzieć. Może poświęcimy temu jakieś kolejne nasze spotkanie, bo dość duże przetasowanie następuje na stanowiskach dyrektorskich scen w całej Polsce. W tej materii też się sporo zmienia. Może ocenimy już dyrektorów po jak coś zrobią. Po ich dziełach, bo póki co mamy programy na papierze. Właśnie. A one, jak wiemy, że doświadczenia, nie wspomnę tego, co się wydarzyło w Teatrze Dramatycznym w Warszawie, nie zawsze są realizowane takie, jak się chciało. Zapowiadane, jak są zapowiadane. To prawda. Bardzo dziękujemy, że nas odwiedziliście. Naszymi gośćmi był Wiesław Kowalski i Przemek Skrzydelski. Magda Kujdowicz. Marwina Kiepiel. Proszę Państwa, mówimy wprost. Do zobaczenia w teatrze. Nie rezygnujmy z niego nawet latem. Wiele scen nadal będzie aktywnych. Będziemy o tym w naszym programie przypominać. Do usłyszenia. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Kogoś mogę liczyć, to tylko na ciebie mogę liczyć. Musimy liczyć na siebie. Za lasem, którego nie widać, podobno żyje się piękniej, lecz to do końca nie jest pewne. Doskonały dzień pod głoście wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Doskonały dzień pod głoście wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem. Mieście, które pamiętam, wszystko zdawało się jaśnieć, lecz czasem bezpowrotnie zgasło. W opustoszałych parkach brucha szeroga i katar, wróble kąpią się w sadzawkach.